poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Krystian Hanke, przed nami serwis, który przygotowali i przedstawią Małgorzata Maliborska i Radosław Mróz. Opozycja kłamie w mojej sprawie, mówi profesor Fuszara. Nigdy nie byłam i nie jestem zwolenniczką odejścia od żadnych regulacji, które w tej chwili w Polsce obowiązują. PiS żąda dymisji pełnomocniczki rządu do spraw równego traktowania. Szef NATO od wczoraj w Warszawie, dziś spotka się z prezydentem. Nici z picia, mycia zębów i kąpieli bakteria E. coli skaziła wodę w kilku miejscowościach na Śląsku. Nie jestem zwolenniczką legalizacji kazirodztwa, tak w odpowiedzi na atak PiSu mówi w polskim radiu pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania profesor Małgorzata Fuszara. Nigdy nie byłam i nie jestem zwolenniczką odejścia od żadnych regulacji, które w tej chwili w Polsce obowiązują, zarówno w prawie rodzinnym, które traktuje to jako przesłankę uniemożliwiającą małżeństwo, jak i w prawie karnym, który przewiduje karanie za to, chociaż znowu trzeba pamiętać, że jest w Europie szereg krajów, które takiego karania nie przewiduje. Profesor Fuszara w Radiowej Jedynce komentowała zamieszanie, jakie wywołała jej wypowiedź z 2012 roku, a przywołana została przez jednego z polityków PiSu. Profesor w trakcie jednej z konferencji naukowych mówiła o debacie na temat sensu utrzymywania zakazu małżeństw między rodzeństwem, jaka toczy się w Niemczech i w Wielkiej Brytanii. Według Prawa i Sprawiedliwości może to oznaczać, że taką dyskusję profesor Fuszara chce prowadzić w Polsce. Prezes Jarosław Kaczyński domaga się dymisji pełnomocniczki rządu. Jeszcze niedawno mówiła, że nauczyła się cieszyć każdą minutą życia. Od roku walczyła z ciężką chorobą, ale tę walkę przegrała. Niżej aktorka Anna Przybylska miała 35 lat. Widzowie znali ją m.in. z ról w takich filmach jak Dzień Świra, Kariera Nikosiadyzmy czy Sęp. Zagrała też w wielu serialach, m.in. Złotopolskich, Daleko od Noszy i w 39,5. Przepraszam? Ma pan wolnych 60 minut? Zawodowo bardzo utalentowana, prywatnie niezwykle życzliwa. To słowa reżysera Macieja Dejczera, który wciąż nie może uwierzyć w śmierć Anny Przybylskiej. Mam ją po prostu w sercu jako osobę bardzo ciepłą, bardzo utalentowaną, wspaniałą. Ani po prostu nie dało się nie lubić, dodaje aktor Cezary Pazura. Wspomnienie zostawiam w sercu takie pewnie jak większość widzów. A w pamięci widzów pozostanie chociażby jako Marylka ze Złotopolskich. Według reżysera serialu Radosława Piwowarskiego, mimo że odniosła wielki sukces, pozostała sobą i za to widzowie kochali ją najbardziej. Była absolutnie prawdziwą, normalną, bardzo rodzinną dziewczyną, która od początku nie poddawała się chorobie, ale ostatnią walkę niestety przegrała. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Nowy sekretarz generalny NATO w Polsce za 2 godziny spotka się z prezydentem, potem Jens Stoltenberg będzie rozmawiał z premier, a także z ministrami obrony i spraw zagranicznych. Po południu czeka go wizyta w bazie lotniczej w Łasku. Stacjonują tam amerykańscy żołnierze oraz samoloty F-16. Agnieszka Drążkiewicz. Jens Stoltenberg. Oficjalnie stanowisko objął 1 października. Polska to jedno z pierwszych państw, jakie odwiedza szef NATO. To ważny gest i ukłon w stronę Polski, uważa redaktor naczelny Nowej Techniki Wojskowej Andrzej Kiński. Polska jest najważniejszym militarnie przedstawicielem nowych członków sojuszu. Polska jest na pewno aktywna i to właśnie na terenie Polski w tej chwili stacjonują najpoważniejsze siły NATO. Pierwszym punktem wizyty sekretarza NATO będzie spotkanie z prezydentem. Bronisław Komorowski w niedawnej rozmowie z dziennikarzami przyznał, że cieszy się na to spotkanie. Będziemy rozmawiali o sprawach ogólnonatowskich, szczególnie w kontekście wykonania przyjętych decyzji na szczycie NATO w Newport. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Skażenie wody w kilku miejscach Śląska. Mieszkańcy nie mogą korzystać z wody w kranach z powodu bakterii E. coli. I póki co muszą liczyć jedynie na beczkowozy. Bez wody pitnej pozostaje około 1000 domów w Zebrzydowicach. Doszło tam do awarii odcinka wodociągu i wynikającego z tego skażenia wody bakterią E. coli. Woda mieszkańcom dostarczana jest beczkowozami. Wyznaczono także punkt, w którym wydawana jest woda butelkowana oraz całodobowy punkt poboru wody na ujęciu przy ulicy Rzecznej. Dzisiaj znane mają być szczegółowe badania wody. Z kolei Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów informuje, że w rejonie Świerklańca, Piekar Śląskich, Radziąkowa i Bytomian doszło do pogorszenia jakości przesyłania wody. Powodem są prace na sieci magistralnej w Tarnowskich Górach. Sieć musi zostać przepłukana. Zorganizowano już zastępczą dostawę wody beczkowozami. Awaria ma być usunięta dzisiaj. O czym informuje Dorota Stabik. Komunia dla rozwodników, którzy weszli w nowe związki. Sprawą zajmie się synod w Watykanie poświęcony rodzinie. Obrady ruszają już za godzinę. O szczegółach Marek Lenert. W czasie niedzielnej mszy odprawionej wraz z uczestnikami synodu papież zapewnił, że będą oni mieli pełną swobodę wypowiedzi. W wywiadzie dla prasy argentyńskiej Franciszek dodał, że ma świadomość, że opinia publiczna zainteresowana jest kwestią komunii dla rozwiedzionych, ale jego zdaniem równie interesujący jest problem nowych obyczajów najmłodszych pokoleń. Młodzi ludzie nie wstępują w związki małżeńskie. Kościół ma w tej sytuacji dwa wyjścia: odtrącić ich bądź zbliżyć się do nich, zatrzymać i głosić Słowo Boże. Papież Franciszek jest za tą drugą opcją. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. A to będzie serwis sportowy. Monika Słukowska. A żużlowie mistrzowie Polski są z Gorzowa. Stal pokonała w rybarzowym spotkaniu finał Ekstraligi Unię Leszno i wywalczyła tytuł. Trener Stali Piotr Paluch nie potrafił opanować wzruszenia. Nie dane było mi posmakować tego jako zawodnikowi, ale jako trener jestem bardziej szczęśliwszy, ponieważ to jest grupa osób, którzy się rozumieją, którzy wspaniale jadą, którzy są zdeterminowani i którzy oddadzą serce za siebie. W meczu o brązowy medal z nawiązką 4 punkty straty odrobiła Unia Tarnów, która pokonała Faluba z Zielona Góra 63-27. Do Ekstraligi wraca za to Marma Rzeszów, która w dwumeczu barażowym pokonała Orła Łódź. Jules Bianchi jest po operacji, oddycha samodzielnie i na razie nie należy spodziewać się żadnych nowych komunikatów lekarzy na temat jego stanu. Francuz trafił do szpitala po wczorajszym wypadku na torze Suzuka podczas Grand Prix Japonii Formuły 1. Kierowca wjechał w dźwig podnoszący z toru uszkodzony bolid Adriana Zutila i doznał poważnego urazu głowy. Warunki były fatalne, było mokro i ciemno. Pojawiają się już głosy, że wyścig powinien zostać przerwany wcześniej, a zwyciężył w nim Lewis Hamilton. Szansę na czwarte miejsce w rajdzie Francji miał Robert Kubica, ale na ostatnim odcinku specjalnym nasz kierowca wypadł z trasy i nie ukończył rajdu, a wygrał go Jari Matti Latvala. Piłkarze ręczni Orlen Wisły Płock przegrali na wyjeździe z Barceloną 25-30 w meczu drugiej kolejki Ligi Mistrzów. To pierwsza porażka Wisły w tych rozgrywkach. W trzeciej kolejce w najbliższą środę zespół z Płocka zagra na wyjeździe z broniącym Bucharu niemieckim Flensburgiem Handewitt. Michał Kwiatkowski po raz pierwszy startował w tęczowej koszulce Mistrza Świata. Start w Giro di Lombardia okazał się pechowy. Naszego kolarza dopadły skurcze. Dojechał co prawda do mety, ale na odległej pozycji, a wygrał Dan Martin. Nie skurcze, a kontuzja pięty sprawiła, że Sebastian Wenisz nie zagra w najbliższych meczach eliminacji piłkarskich Mistrzostw Europy z Niemcami i Szkocją. Zgrupowanie zaczyna się dzisiaj, z Niemcami gramy w sobotę, a ze Szkotami w przyszły wtorek. Za nami 11. kolejka Ekstraklasy. Na czele tabeli jest Górnik. Legia Warszawa przegrała wczoraj 1-3 z Piastem Gliwice, Pogoń 3-0 pokonała Zawiszę, a Lech aż 5-0 wygrał z GKS-em Bełchatów. Na 100 stopniowe temperatury dziś w Polsce 12 w Suwałkach, 13 w Białymstoku i Augustowie, 14 w Elblągu i Olsztynie. Toruń i Lublin tu 15, 16 za to w Warszawie, Trójmieście i Poznaniu. 17 stopni w Szczecinie, w Krakowie i Rzeszowie, a w Szklarskiej Porębie i Katowicach nawet 18. Biegun ciepła dziś to Wrocław, tu 19 stopni. Po mglistym poranku zapowiada się słoneczny dzień, tylko na Podkarpaciu może się zachmurzyć i tu popada deszcz. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. W centrum i na północy kraju powieje nieco mocniej. Ciśnienie powoli spada. W południe w Warszawie 1011 hektopaskali. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Mitsubishi systemowo dbamy o bezpieczeństwo. Wzorowym przykładem jest ASX. System kontroli trakcji, system stabilizacji toru jazdy, system wspomagania nagłego hamowania. W sumie aż 9 różnych systemów bezpieczeństwa i 7 poduszek powietrznych. Wszystko w trosce o bezpieczeństwo. Mitsubishi ASX. Już od 33 500 zł w kredycie 50 na 50. Zamów jazdę próbną na www.mitsubishi.pl. Miło mi przekazać, że Detramax zdobył tytuł Dobra Marka 2014. Jakość, zaufanie, renoma w kategorii preparatów na krążenie. Sama od dawna stosuję suplement diety Detramax, bo to więcej niż diosmina. To także hesperydyna i ekstrakt z Vitis vinifera, który zmniejsza uczucie ciężkich nóg. Teraz obiektywne badania rynkowe potwierdziły wysoką jakość Detramaxu, a także dały świadectwo jego uznania wśród konsumentów. Dlatego z pełnym przekonaniem wszystkich, którzy chcą mieć zdrowe i lekkie nogi, zapraszam do aptek po Detramax. Krystyna Czubówna. W nowym wydaniu tygodnika w sieci, jak w USA handlowały radziecką bronią, czyli krwawe interesy w bałkańskim piekle, a także miłość i śmierć, czyli kulisy zabójstwa Andrzeja Zauchy. Polecam największy konserwatywny tygodnik opinii w Polsce, Jacek Karnowski. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. You miss me? I miss all of y'all. Hey. All y'all girls standing together like that. I can't take it. Zapraszamy do reklamy. Razem lepiej i taniej. Teraz w strefie Saturn Connect wyjątkowe zestawy, na przykład smartfon LG G3 w zestawie ze słuchawkami bezprzewodowymi Philips za 1948 zł lub w 30 ratach 0%. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry, w salonie prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski, witam w Trójce. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I na początek prośba o krótkie odpowiedzi. Możliwości są takie, tak albo nie. Czy zdał pan egzamin na prawo jazdy? Tak. Czy zdanie egzaminu na prawo jazdy wiązało się z udzieleniem przez pana korzyści materialnej lub osobistej? Nie. Czy spotkał się pan z sugestią ze strony osób związanych z egzaminowaniem dotyczącą wręczenia korzyści materialnych w zamian za pozytywny wynik egzaminu? Nie. Co NIK chce osiągnąć taką ankietą? Panie doktorze, przeczytaliśmy oczywiście jedno z kilkudziesięciu pytań, a to jest element, który towarzyszy. Czemu? Bardzo dużej kontroli związanej z tym, że mimo zmian przepisów, które były w ostatnich latach i dotyczącej samego egzaminowania, przeprowadzenia egzaminu, jego charakteru, a także kontroli, którą przeprowadzimy w ośrodkach, w samorządzie terytorialnym, w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego, w wybranych szkołach jazdy, co się okazuje? Okazuje się, że to, co w sposób szczególny chcieliśmy osiągnąć, czyli żeby te zmiany doprowadziły do tego, żeby ci młodzi kierowcy, mówię o młodych stażem, powodowali mniej wypadków, nie tylko nie udało się osiągnąć, ale tendencję mamy dokładnie odwrotną, gdyż młodzi kierowcy do 24 lat, tu akurat mówię o grupie wiekowej, ale i krótkim stażem do 2 lat są sprawcami 20% wszystkich wypadków i w ostatnich latach udział tej grupy sprawców wzrósł o 10%. I będzie kontrolę rola Najwyższej Izby Kontroli, która ma ustalić, czy jest wciąż korupcja przy okazji egzaminów na prawo jazdy. Dobrze rozumiem? Panie redaktorze, mamy nadzieję. Ta ankieta jest anonimowa. Oczywiście przeprowadzamy ją w taki sposób, żeby raz można było oddać, odpowiedzieć na te pytania. Chcemy dotknąć wszystkich ważnych zagadnień, a również takim ważnym zagadnieniem jest to, o czym czasami w potocznym takim odczuciu się często mówi, że właśnie w kontekście zdawania egzaminów pojawiają się w niektórych miejscach sytuacje o charakterze korupcjogennym, więc również tego elementu, chociaż podkreślę bardzo mocno, nie jest to element zasadniczy. Elementem zasadniczym jest ocenienie, jak te zmiany wpływają na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w kontekście wypadków powodowanych przez młodych kierowców, ale to również będzie oceniane. To nie jest pierwsze takie badanie. W poprzednich padały na przykład w takich ankietach takie stwierdzenia. Wiem, że w łapownictwie bierze udział wiele osób. Między innymi, tu pada imię i nazwisko egzaminatora. Albo w ośrodku szkolenia takim a takim na 3 dni przed egzaminem proponowano przekazanie kwoty 1500 zł, co miało zapewnić zdawanie egzaminu w bardziej komfortowych warunkach. Pytanie moje jest takie, no łatwo oskarżyć kogoś w takiej anonimowej ankiecie. Co się dzieje z takim oskarżeniem? Dlatego uspokajam. No, oczywiście nie zamieszczamy tego typu zgłoszeń w informacji z kontroli, która jest informacją, bo wszystkie wnioski z kontroli NIK-u zawsze są przedstawiane do opinii publicznej. Po to jesteśmy, żeby opinia publiczna, obywatele byli rzetelnie przez nas informowani. Ale jeżeli pojawiają się takie sygnały, to co robi z nimi NIK? Czy prowadzi własne śledztwa? Nie, bo nie mamy takich uprawnień. Tego typu sygnały, i tak jest w niektórych kontrolach, przekazujemy do organów uprawnionych, czyli akurat w tym wypadku, bo mówimy o potencjalnie zagrożeniu korupcją, w tym wypadku tego typu informacja będzie skutkować przekazaniem do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a to ta instytucja jest uprawnionym do tego i ma również ku temu kompetencje, żeby takie sygnały wyjaśnić, czy one są sygnałami prawdziwymi, czy jest to plotka i pomówienie. W 2001 roku w podobnej ankiecie 12% uczestników tej ankiety odpowiedziało, że spotkało się z taką ofertą korupcyjną, a 4,5% skorzystało. Czy są jakieś dane, które pokazują już teraz, jak to wygląda dzisiaj? Można ocenić, że jest lepiej albo gorzej? Panie redaktorze, Radiowa Trójka jest miejscem wyjątkowym, bo my właśnie w tym momencie mówimy, i to jest to pierwsze miejsce, gdzie publicznie o tym mówimy, że ta ankieta jest zawieszona na stronach NIK-u i w zasadzie od tego momentu zachęcamy i zapraszamy, żeby osoby uczestniczyły w tym badaniu ankietowym, a jest prawdą, że Najwyższa Izba Kontroli kontrolę dotyczącą właśnie szkolenia i egzaminowania przyszłych kierowców prowadzi po raz kolejny, więc kolejną wartością z tej kontroli i z tego badania ankietowego będzie możliwość porównania danych w układzie historycznym, sprawdzenia, czy w takim odczuciu ankietowanych oczywiście na to zjawisko jest mniejsze czy większe w kontekście osobistych doświadczeń, o które pytamy. A pamiętajmy jedno osób... zdanie, 400 tysięcy osób rocznie przystępuje do tego egzaminu. A tym razem chodzi o tych, którzy przystąpili do egzaminu od 1 stycznia 2010 roku. Tak, teraz dla nas tą grupą docelową, którą w sposób szczególny chcemy przebadać, są właśnie te osoby, które w ostatnim czasie przystępowały do egzaminu, bo chcemy w sposób szczególny sprawdzić, dlaczego te zmiany, które zostały wprowadzone jeszcze w sposób znaczący, nie poprawiły statystyk, chociaż pamiętajmy, że każda zmiana wymaga również czasu, żebyśmy mogli zaobserwować pozytywne następstwa z niej wynikające. To o zupełnie innej zmianie, panie prezesie. Opóźniona publikacja ustawy o rajach podatkowych. Doniesienia o tym, że budżet mógłby na tym stracić kilka miliardów złotych. To są doniesienia, które sprawią, że Najwyższa Izba Kontroli przyjrzy się temu, co dzieje się w Rządowym Centrum Legislacji albo pomiędzy Rządowym Centrum a poszczególnymi resortami? My rokrocznie badamy wszystkie instytucje, wszystkie ministerstwa i wszystkie urzędy centralne. Tak będzie oczywiście również teraz. Przyjrzymy się tej sytuacji zarówno w Rządowym Centrum Legislacji, czyli tam, gdzie jest umownie mówiąc drukowany, bo pamiętajmy, że w Polsce mamy już tak elektroniczne druki urzędowe drukowany dziennik urzędowy, jak i w Ministerstwie Finansów i sprawdzimy ten system. Może zarekomendujemy jakieś zmiany, żeby do takich sytuacji nie dochodziło, bo to już jest w ostatnim czasie druga z takich głośnych sytuacji. Wcześniej ustawa o bestiach, o której dyskutowaliśmy opóźnienia, w podobny sposób. Opóźnienia druku ustawy, więc trzeba się przyjrzeć, co można zmienić w tym systemie, żeby do takich sytuacji nie dochodziło i obowiązkiem NIK-u oczywiście jest taką kontrolę przeprowadzić. No, ale skoro NIK rokrocznie to sprawdza, to do tej pory nic nie wydawało się... Rokrocznie mamy kontrolę w każdej z tych instytucji, czyli w Ministerstwie Finansów, w Kancelarii Premiera i w każdym innym resorcie. I oczywiście w sposób szczególny badamy wykonanie budżetu, a do tych kontroli często dołączamy nowe elementy. W tym roku już mówimy, takim nowym elementem będzie analiza właśnie, co się dzieje w momencie, kiedy projekt ustawy jest już gotowy, podpisany przez prezydenta, zakończony jest cały bieg legislacyjny do momentu jego opublikowania, ale też nie wykluczam, bo będziemy na ten temat rozmawiać. To jest informacja z ostatnich dni. Może w tym zakresie będzie nawet przeprowadzona szybciej kontrola, tak zwana kontrola doraźna i robimy to po to, żeby do takich sytuacji w przyszłości nie dochodziło. Będziemy chcieli to sprawdzić i przedstawić pewne rekomendacje, które mogłyby posłużyć tym, którzy za to odpowiadają, żeby ten system udoskonalić, usprawnić. No i właśnie pana intuicja jako prezesa NIK-u jest taka, że potrzebujemy lepszego systemu monitorowania, tworzenia aktów prawnych w Polsce. Na pewno, kiedy jest system, to dochodzi mniej do takich sytuacji jak teraz. Ja nie chcę powiedzieć, że tego systemu nie ma. Może system jest, ale trzeba go udoskonalić. Wiem także z własnych doświadczeń w pracy w rządzie, że przecież tych aktów, projektów, ustaw jest dużo i niewątpliwie taki system, który by pokazywał te wyjątkowe akty legislacyjne, gdzie termin jego opublikowania jest absolutnie kluczowy, to jest też takie miejsce, które wymaga szczególnej uwagi, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. Może niepotrzebny jest system, tylko wola ministra, który wie, że ten dokument jest dla niego ważny i po prostu kontaktuje się z Rządowym Centrum Legislacji i o tym mówi. Ja po iluś latach pracy w administracji publicznej, bo jestem urzędnikiem od wielu lat w rządzie i samorządzie, przestrzegam koleżanki i kolegów. Tak zwana wola polityczna oczywiście jest ważna. To sprawstwo i determinacja kierownika urzędu jest absolutnie wyjątkowo istotną rzeczą, ale kluczowe są mechanizmy, system, pewna procedura sprawdzalna i powtarzalna. My 25 lat funkcjonujemy w demokratycznym państwie prawa i dopracowujmy się na różnych polach procedur, a nie tylko mitycznej woli politycznej, która ma przenosić góry. Ja z tą wolą polityków jestem ostrożny, bo nie odbieram im tej woli politycznej dobrej, ale mam większe zaufanie do mechanizmów i do systemu. To a propos woli politycznej. Gdy słuchał pan expose pani premier Kopacz w Sejmie i usłyszał w nim zapowiedź instalowania, montowania kamer w polskich szkołach, żeby było bezpieczniej, to pomyślał pan, tak, idźmy tą drogą? Pani premier zauważyła problem i to istotny. My ogłaszaliśmy kilka tygodni temu bardzo ważny raport dotyczący przemocy w szkole. Z którego wynika, że rządowy program Bezpieczna i Przyjazna Szkoła wdrażany przez Ministerstwo Edukacji skończył się klapą. Z którego wynika, że przemoc słowna, agresja fizyczna, psychiczna, agresja słowna jest niestety bardzo mocno obecna w polskich szkołach, że pojawiają się i to narastają zjawiska nowych form przemocy. Mówię w szczególności o zjawisku cyberprzemocy, więc nie tylko monitoring tej sytuacji w szkołach, ale ta deklaracja, która też za nią podążyła, nowy minister edukacji narodowej o tych szkoleniach adresowanych w szczególności także do nauczycieli, żeby wychwytywali tego typu formy przemocy, jest niezwykle istotna. Ale w tym raporcie Najwyższej Izby Kontroli nie ma mowy o tym, żeby montować kamery. Nie ma takiego zalecenia, nie takiej propozycji. Nie ma mowy o tym, za to jest mowa o tym, że 3/4 uczniów doświadczyło przemocy słownej w badaniu właśnie ankietowym, które towarzyszyło tej kontroli agresji fizycznej, prawie 60%, oraz że narasta to zjawisko cyberprzemocy, także związane, to też trzeba uczciwie powiedzieć, bo naszej audycji słuchają również rodzice, związanej czasami z taką nadmierną łatwością zamieszczania różnych zdjęć, takich, które również pokazują sytuacje wyjątkowo osobiste, by nie powiedzieć intymne. My musimy dzieci edukować, bo część z tych form przemocy, ta procedura jest uruchamiana przez samych zainteresowanych. I o tym wszystkim trzeba mówić. Teraz pytanie, co z tymi kamerami? Rzeczywiście to jest takie narzędzie, które poprawi bezpieczeństwo w polskich szkołach? To jest narzędzie, które może być pomocne. Oczywiście chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć. Narzędzie, które musi być używane według bardzo precyzyjnych zasad. A tymczasem czyli, nie mamy ustawy o monitoringu wizyjnym. Wyłączone, czyli i to jest wniosek z innej naszej kontroli, bo pokazaliśmy, że nie ma tych regulacji, które by to dokładnie określały. Czyli będziemy montować kamery w szkołach na potęgę, podczas gdy nie mamy przepisów na ten temat. Dlatego kolejność powinna być taka, że zanim zaczniemy instalować te kamery, musimy bardzo precyzyjnie dookreślić według jakich zasad te kamery i gdzie będą instalowane. Są miejsca, które oczywiście z natury powinny być miejscami wyłączonymi z tego monitoringu. Chyba nie muszę mówić w jakich sytuacjach i w jakich miejscach człowiek musi mieć pełne przekonanie, że nikt go nie monitoruje także nie w szkole i musi być, to jest wyjątkowo istotne, bardzo precyzyjnie określone, kto ma dostęp do tych nagrań i w jakim, jak najkrótszym odcinku czasu relatywnie tego typu nagrania są niszczone, bo pamiętajmy, że one głęboko ingerują w naszą prywatność. Tyle, że o tym mówi Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, od lat upominając się o ustawę, o przepisy w tej sprawie. I nie Panie ma tych redaktorze, przepisów. Ale odnosimy sukcesy na tym polu. Całkiem niedawno ogłaszaliśmy inny bardzo głośny raport dotyczący wykorzystywania danych telekomunikacyjnych przez służby, często bez żadnych regulacji, później przechowywania tych danych. Kiedy jeden z szefów służb specjalnych odpowiedział mi na pytanie NIK-u, co robicie z tymi danymi telekomunikacyjnymi, trzymamy, bo mogą się przydać w przyszłości. To jest sytuacja niedopuszczalna. I dobra informacja, w Senacie jest już gotowy projekt ustawy, który to reguluje i senatorowie bardzo intensywnie nad nim pracują, a powstał on w oparciu o wnioski Najwyższej Izby Kontroli. I to jest dla nas rzeczywiście dobra i satysfakcjonująca informacja. Króciutko dobrze, że może ona dotrzeć do naszych słuchaczy. Informacja z dzisiejszej prasy. Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk zapowiada w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną, że niemal wszystkie spośród 79 sądów zniesionych zostaną przywrócone. Dobry ruch? To jest dobry ruch, ale prezydenta. Przecież pamiętajmy, że już dużo wcześniej w związku z deklaracją wyraźną prezydenta była zmieniona ta decyzja. Większość tych sądów, chyba że ta lista jeszcze została rozszerzona, ale zdecydowana 75, większość... Zdecydowana większość, czyli pan minister Grabarczyk przywrócił pewną dodatkową grupę tych sądów, bo decyzja o tym, że małe sądy zostały przywrócone, była podjęta wcześniej i to jest dobra decyzja, bo uważam, że ta sytuacja, ta, którą ten proces uruchomił wtedy, czyli taka obawa lokalnych społeczności, że sąd od nich w tej miejscowości zginie, była sytuacją niedobrą. Były minister sprawiedliwości, dziś prezes Najwyższej Izby Kontroli, Krzysztof Kwiatkowski. Dziękuję za spotkanie. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Garden was blessed by the gods of me and you. We had a wish for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. When I lose control and the veil's over you, blame it on me. Tide of blossom, caught in the carnival. Your confidence forgotten, I see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it all. Zapraszamy do reklamy. O! Ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach! O! Ceny ciach w sklepach euro. Samsung LED TV 40 cali 100 Hz za 1399. Zmywarka Bosch 45 cm. Opóźnienie startu. Klasa A plus AA za 1299. Laptop Lenovo. Procesor Intel 4 giga. Dysk 500. Grafika Intel HD za 1099. I ekstra raty w sklepach euro i na euro.com.pl. Co cię napędza? Silnik Energy Twin Turbo DCI z niskim spalaniem! Co daje ci przewagę? Przestrzeń ładunkowa do 4 metrów 15 cm długości! Co usprawnia pracę? Mobilne biuro w kokpicie! Co gwarantuje ci sukces? Moje nowe Renault Trafic z Euro Assistance bez końca! Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Teraz nowy Trafic i nowy Master z Euro Assistance bez końca. Oraz w leasingu od 101% z ubezpieczeniem 2,9%. Szczegóły w salonach Renault. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 sekund temu minęła 8.30. Czas na skrót najnowszych informacji. Małgorzata Maliborska. Przed Ewą Kopacz pierwsze zagraniczne rozmowy dziś w Brukseli. Pani premier spotka się z szefem Europarlamentu i przewodniczącym Rady Europejskiej. Będzie z nimi rozmawiać o polityce klimatycznej, bo wielkimi krokami zbliża się unijny szczyt, który zajmie się sprawą redukcji CO2 po 2020 roku. Ten szczyt będzie bardzo trudny, przewiduje minister do spraw europejskich Rafał Trzaskowski. Dlatego, że to niesłychanie trudny dylemat i tutaj rzeczywiście Polska ma wiele do zrobienia, żeby próbować wynegocjować jak najlepsze rozwiązanie dla nas, a w tej chwili większość partnerów zajmuje zupełnie inne stanowisko. Pani premier zapowiadała w swoim exposé, że jej rząd nie zgodzi się na zapisy oznaczające dodatkowe koszty dla naszej gospodarki i wyższe ceny energii. NIK rozpoczął kontrolę szkolenia i egzaminowania kierowców, bo jak się okazuje, mimo zmian przepisów dobrze nie jest, mówił o tym w Trójce szef NIK-u Krzysztof Kwiatkowski. To, co w sposób szczególny chcieliśmy osiągnąć, czyli żeby te zmiany doprowadziły do tego, żeby ci młodzi kierowcy, mówię o młodych stażem, powodowali mniej wypadków, nie tylko nie udało się osiągnąć, ale tendencję mamy dokładnie odwrotną, gdyż młodzi kierowcy do 24 lat, tu akurat mówię o grupie wiekowej, ale i krótkim stażem do 2 lat są sprawcami 20% wszystkich wypadków i w ostatnich latach udział tej grupy sprawców wzrósł o 10%. Kontroli towarzyszy ankieta dla osób, które w ostatnich 5 latach odbyły szkolenie i zdawały egzamin na prawo jazdy. Zespół Mazowsze z wielkim tournée po Francji będzie występował tam przez 2 tygodnie, a 18 października pojawi się na scenie Casino de Paris. Francuscy krytycy z zachwytem piszą o ferii kolorów i dźwięków, jakie dzięki Mazowszu płyną, jak to ujęto w jednym z reportaży, prosto z serca Polski. Przypomina się nie tylko historię tego niezwykłego zespołu i postacie jego założycieli, Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej i Tadeusza Sygietyńskiego, ale także bardzo ożywione i ciepłe związki między Mazowszem a Francją i jej publicznością, którą za każdym pobytem nad Sekwaną i Rodanem podbijają tańce i pieśni w wykonaniu 70-osobowego zespołu. Mazowsze przygotowuje m.in. piosenkę z filmu Kobieta i mężczyzna Claude'a Lelouch'a. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Około 11.30 poznamy pierwszych laureatów tegorocznej Nagrody Nobla. Spekulacje w serwisie o 9.00. Zapraszamy. Słońca dziś nie zabraknie, no może tylko na Podkarpaciu. Tam możliwe zachmurzenie i z tych chmur może popadać deszcz. Wiatr słaby i umiarkowany, w centrum i na północy porywisty. Termometry pokażą 12 stopni w Suwałkach, w Olsztynie i Słupsku 14, w Warszawie, Łodzi, Trójmieście i Gorzowie stopni 16, a najcieplej dziś we Wrocławiu 19 stopni Celsjusza. I to są temperatury dodatnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mitsubishi systemowo dbamy o bezpieczeństwo. Wzorowym przykładem jest ASX. System kontroli trakcji, system stabilizacji toru jazdy, system wspomagania nagłego hamowania. W sumie aż 9 różnych systemów bezpieczeństwa i 7 poduszek powietrznych. Wszystko w trosce o bezpieczeństwo. Mitsubishi ASX. Już od 33 500 zł w kredycie 50 na 50. Zamów jazdę próbną na www.mitsubishi.pl. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active, ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dwie i pół minuty, dziewiąta, Maja Borkowska w studiu i jej goście. Wiesław Dębski, Wirtualna Polska, dzień dobry. Dzień dobry. Łukasz Warzecha, Tygodnik w sieci. Dzień dobry. Premier Ewa Kopacz prosi o 100 dni spokoju, prosi o współpracę ze strony opozycji. Czy może na to liczyć, czy my możemy na to liczyć? Bo tak, już z jednej strony mamy dość jasny przekaz w postaci chociażby między innymi wypowiedzi Adama Hoffmana z Prawa i Sprawiedliwości. Z drugiej strony mamy takie swego rodzaju, tak mi się to skojarzyło, takie polityczne zaloty Janusza Palikota. To na co możemy tutaj liczyć według panów? Na 100 dni współpracy, bo prosiła o współpracę pani premier, a nie o spokój w swoim orędziu. I tego spokoju mieć oczywiście nie będzie. To będzie działało na jej korzyść. Jeśli rzecznik poważnej partii opozycyjnej, największej partii opozycyjnej mówi, że szef jego partii jest o kilka poziomów wyżej niż premier, pani premier polskiego rządu, to dla większości, myślę, Polaków to jest głupota kompletna i raczej działa na rzecz osoby atakowanej, tym bardziej jeśli tą osobą jest kobieta. Natomiast w sprawie Janusza Palikota to ja obserwowałem panią premier, gdy on zgłaszał ten akces do koalicji rządzącej. Nie widziałem zachwytu w oczach pani premier. Raczej takie zainteresowanie graniczące ze zdumieniem. Nie, nie, ona nawet w którymś w telewizji w wywiadzie powiedziała, że ona jest ostrożna wobec takich polityków, którzy zmieniają często zdanie i się tak przemieszczają między ugrupowaniami. Muszę zgodzić się z Adamem Hoffmanem co do jego oceny osoby pani premier. Zresztą nie jest żadna nowość, bo ja wielokrotnie mówiłem, że uważam ją za osobę niezwykle słabą intelektualnie. Natomiast co innego jest, kiedy ja to mówię, ja jestem publicystą i mnie wolno. Natomiast ze strony Adama Hoffmana te słowa są rzeczywiście niezręczne, po prostu wizerunkowo są niezręczne. Myślę, że to, co powiedział Wiesław, że one są niezręczne szczególnie wobec kobiety, jakby się nad tym zastanowić, to premier Ewa Kopacz nie podlega żadnej szczególnej ochronie, dlatego że jest kobietą. Zdecydowała się wejść do polityki, kieruje rządem, więc podlega dokładnie takim samym zasadom, jakim podlega każdy. I to, co jest niekulturalne wobec mężczyzny, jest tak samo niekulturalne wobec niej, a ona tak samo podlega ostrej krytyce. To jest tak, jak jest faktycznie. Natomiast oczywiście ona już próbowała i będzie nadal próbowała wykorzystywać to, że jest kobietą, do tego, żeby utrudnić krytykowanie samej siebie. Jeżeli się uda utrwalić ten schemat, że do kobiety nie można, że przecież jest kobietą, to trzeba ją łagodniej traktować, taryfa ulgowa i tak dalej, no to raz, że będzie to bardzo niegenderowe. Dobra, wycofuję te trzy słowa, że wobec kobiet odniesie się merytorycznie do kwestii, a nie czy to kobieta, czy... No ale to jest też... To ale jest ja już się kwestia... wycofałem, więc nie ma już tego problemu. To jest kwestia technologii politycznej. Po to się wycofałem, żebyś mógł niezależnie od tego, drogi Wiesławie, czy ty to mówisz, czy nie, no to Ewa Kopacz będzie to wykorzystywać, nawet bez twojej podpowiedzi. Natomiast wracając do meritum, a co z tą współpracą? Kto się zdecyduje? I jak ta współpraca będzie wyglądała i czym się może zakończyć? Bo może jakaś koalicja się z tego narodzi nowa? No, z Palikotem to jest prosta sprawa, to znaczy prosta, właśnie nie prosta, ale prosta kalkulacja, wydaje się prosta. Po pierwsze, potrzebne są dodatkowe głosy po to, żeby zapewnić koalicji przez ten rok chwiejny, przy mało umiejętnej nowej pani premier przetrwanie, ale po drugie jest pytanie, czy Palikot tutaj jest atutem, czy Palikot jest obciążeniem wizerunkowym. No i pewnie Ewa Kopacz będzie musiała sobie te dwa czynniki skalkulować, zobaczyć, na czym jej bardziej zależy. Natomiast ze strony Palikota w ostatnich tygodniach widać, że on chyba chciałby ją przekonać, że nie jest wizerunkowym obciążeniem i że jednak ona może zyskać, tylko zyskać na tym, jeżeli go przygarnie. Klub mu się kurczy po prostu. Janusz Palikot znalazł się w takim psychicznym dołku, bo rzeczywiście odeszło mu połowę klubu i odejścia następne mogą być i gwałtownie szuka nowego sposobu na swoją partię. W takim gwałtownym szukaniu zawsze bardzo łatwo jest popełnić błędy. Pierwszy błąd, gdyby Janusz Palikot odniósł się do różnych kwestii w tym expose i powiedział, w takiej sprawie będziemy panią premier popierać, ale w takiej nie, bo to i to, wam to, a nie zgłaszał akcesu do koalicji, to ja byłbym za Januszem Palikotem, ale on popełnia właśnie takie gesty, które są nieskuteczne, a nawet antyskuteczne. Drugim takim gestem, który popełnił, to było wyrzucenie profesora Hartmana za tę wypowiedź o kaziroctwie, ponieważ kto jak kto, ale Janusz Palikot wyrzucający za takie coś profesora, to podkreślam, no to jest śmieszny i na pewno nie zyskuje, a traci. No profesor też może powiedzieć kompletną głupotę albo coś takiego. Może, bo od tego jest profesorem. Gdybyśmy nie dopuszczali naukowców do nie dawali im prawa wypowiedzi i wrzucania do dyskusji różnych kontrowersyjnych tematów, to nie mielibyśmy teorii kopernikańskiej i paru jeszcze innych rzeczy, które naukowcom zawdzięczamy. A pamiętasz taką postać jak docent czy doktor Ratajczak? Pamiętasz? No pamiętam. No właśnie, pamiętam. No to też były kontrowersyjne tematy i co się stało z człowiekiem? No więc ja bym był ostrożny z tym, żeby mówić, że naukowcy mają prawo do mówienia wszystkiego i że na tym polega ich rola, bo... Mają prawo do wrzucania tematów do dyskusji. Nie mają prawa do mówienia wszystkiego. A SLD? Wracając jeszcze do kwestii tej współpracy, Sojusz Lewicy Demokratycznej. A, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Bo Leszek Miller też tak trochę i chciałby, i boi się. Nie no, nie, jest takie przysłowie, które ja bardzo lubię. Nie pluj do studni, z której być może będziesz musiał pić wodę. I Leszek Miller tego przysłowia się trzymał bardzo długo, ale ostatnio pluje w studnię ile można i zdziwiłbym się, gdyby ci doktorzy z tej studni mają z Millerem pić wodę, zgodzili się na to. SLD jest trochę podobnie zresztą jak Palichot, zagubione w tym wszystkim, ponieważ mamy za sobą taki okres, kiedy gwałtownie nawet spadały w ostatnich 2 latach notowania Platformy Obywatelskiej w takich szczytowych okresach one spadały o kilkanaście punktów procentowych, a nie rosły notowania SLD. Gdzieś te punkty procentowe znikały, wiemy nawet gdzie, to znaczy zostawały w domu. I różne rzeczy już SLD próbowało robić i one też się okazywały nieskuteczne bądź przeciwskuteczne i trochę też się w takim ogólnym przesłaniu partii tego, o co partii chodzi, też się tam panowie i panie gubią. Jedną rzecz Leszek Miller z całą pewnością ma na widoku wciąż, czyli koalicję z Platformą po następnych wyborach i bardziej albo mniej, ale cały czas sterując swoją partią pozostaje w tym szerokim korytarzu, który mu umożliwi zawiązanie takiej koalicji. No ale z drugiej strony jest też tak, że im mniej będzie miał poparcia, im będzie mniejszym partnerem, tym będzie mniej cennym partnerem koalicyjnym i tym łatwiej będzie mu wejść na głowę. Więc on musi wybalansować z jednej strony zagarnianie elektoratu pod siebie, co czasem wymaga konfrontacji z Platformą, z drugiej właśnie ten czynnik, czyli to, że nie może za mocno pójść na zwarcie, bo wtedy przestanie być wiarygodny jako partner koalicyjny. Żeby mógł być partnerem koalicyjnym, to musi zwiększyć swój elektorat. A nie zwiększy swojego elektoratu, zawierając na przykład koalicję w terenie z Prawem i Sprawiedliwością. Dzisiaj w Newsweeku artykuł zatytułowany Dekadencja. Na ostatnim posiedzeniu Komitetu Politycznego Jarosław Kaczyński wygłosił mobilizacyjne przemówienie, straszył sondażami, w których Platforma dogania PiS, mówił, że interesuje go tylko zwycięstwo i to takie, które da mu samodzielną większość. Lecz puenta i tak zabrzmiała jak zapowiedź własnej emerytury. Jeśli przegramy przyszłoroczne wybory, to ustąpię ze stanowiska. Przywództwo Jarosława Kaczyńskiego właśnie wkracza w okres dekadencji. Ale morale jest fatalne. Na Nowogrodzkiej trwa wojna, nad którą prezes już nie panuje. Tak mówi cytowany w tym artykule poseł PiS. No, z tego, co ja słyszałem... Takich zapowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, przypomnijmy, było już kilka, że odejdzie ze stanowiska. Tylko tutaj jest taki... Też nie wiem, czy do końca, czy można uznać za nowy. Tutaj jest dosyć sporo o tych takich, tej takiej wewnętrznej wojnie. Tak, w tym też nie ma nic nowego. Natomiast rzeczywiście, z tego, co ja z kolei słyszałem, no, faktem jest, że podobno Jarosław Kaczyński w mniejszym stopniu niż wcześniej panuje nad tym, co się dzieje w partii. I myślę, że mści się to, że on zorganizował partię wokół siebie. Jest to partia w bardzo małym stopniu instytucjonalna, w ogromnym stopniu personalna. I to, obawiam się, również się będzie mściło w czasie najbliższych wyborów. Nie sądzę, żeby ten plan uzyskania samodzielnej większości był realny, a jeżeli nie jest realny, no to mało realne jest też rządzenie w ogóle w przypadku Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast ten plan emerytalny, myślę, że Jarosław Kaczyński sobie zdaje przecież sprawę z tego, ile ma lat i że prawdopodobnie te najbliższe wybory są jego ostatnią szansą na to, żeby na poważnie zaistnieć w polskiej polityce. Natomiast problemem jest to, że jak partia nie jest instytucjonalna, no to jest wielki problem z następcami. I takiego wyraźnego następcy nie widać, chociaż parę nazwisk interesujących moim zdaniem się pojawia. Ale podkreślam jeszcze raz, problemem jest to, że PiS, zresztą podobnie jak Platforma, nie jest partią zbudowaną instytucjonalnie. Z tym wiekiem emerytalnym to trzeba przypomnieć, że Jarosław Kaczyński jest o 2 lata młodszy od Leszka Millera, więc przynajmniej 2 lata jeszcze może dalej rządzić. Rzeczywiście Jarosław Kaczyński już kiedyś zapowiedział to w taki dosyć sposób zdecydowany, że odejdzie jak PiS przegra. No i PiS przegrał, a Jarosław Kaczyński został. W pozostałych kwestiach zgadzam się w 100% z Łukaszem Warzechą i z jego oceną sytuacji w PiSie. Tak? Tak. Nic od siebie? Nic. Nie ma lepszych specjalistów od Łukasza Warzechy od spraw PiSu. A to dopuszczają panowie taką możliwość, że jeśli by się zdecydował faktycznie Jarosław Kaczyński, gdyby doszło do przegranej Prawa i Sprawiedliwości i Jarosław Kaczyński zdecydowałby się ustąpić, to PiS po prostu mógłby tego nie przetrwać? Teraz ponieważ nie wykorzystałem czasu, to teraz zabiorę głos. Mamy przykłady takiego bezbolesnego przekazywania, bezbolesnej sukcesji. Pierwszy znany w Europie taki przykład w ostatnich czasach to było zastąpienie Jelcyna Putinem. Tam się to odbyło, odchodzący wskazał swojego następcę. Drugi przykład obserwujemy teraz w Platformie, kiedy odchodzący przewodniczący Platformy przekazał swoje wszystkie kompetencje swojej następczyni i partia to przynajmniej z wierzchu zaakceptowała. Jeśli by przed wyborami, czyli przed klęską, przed przegraną Jarosław Kaczyński wskazał swojego następcę, to wtedy być może odbyłoby się to właśnie w ten sposób, że ten następca by przejął partię. Jeśli natomiast powie, no trudno, przegrałem, odchodzę, no to zacznie się rzeźnia. No może to oczywiście tak być, tylko pytanie, czy ten następca zostanie wystarczająco przygotowany do tego, żeby przed wyborami móc zostać wskazany i czy Jarosław Kaczyński będzie tego chciał. Dziękuję bardzo. Komentowali Wiesław Dębski z Wirtualnej Polski. Dziękuję i bardzo. Łukasz Warzecha z Tygodnika w Sieci. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Z naszymi gośćmi rozmawiała Maja Borkowska. Są już głosy, że Skubasowi należy się tytuł magistra Uniwersytetu Jagiellońskiego za numer jeden na liście przebojów programu trzeciego, a ta w ubiegły piątek właśnie z krakowskiej uczelni. Ja bym poszedł dalej. Po prostu doktorat honoris causa i tyle. Numer jeden, nie mam leczy miłości, tak jest tytuł. Możesz przyjść, kupić wino, zostać na noc. Nie przytulę cię, potem odwrócę, rzucę dobranoc. Jeśli chcesz, możesz przyjść, zjąć bluzkę, zostać do rana. Prowadzę cię potem do drzwi, trafisz sama. Nie mam na ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie mam we mnie miłości, odchodząc, zabrała ją ze sobą. Jeśli chcesz, to ściągnie. Tylko pozbądź się złudzeń. Nie zacznę cię kochać, choć przy tobie się budzę. Jeśli chcesz, to dbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką. Jeśli pójdę z inną, nie mów, serce ci pękło. Nie mam na ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie mam we mnie miłości, odchodząc, zabrała ją ze sobą. Nie mam na ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie ma. We mnie miłości. mam dla ciebie miłości. Tak śpiewa Skubas. To numer jeden listy przebojów programu trzeciego. Tak państwo wybrali. Głosujemy, jak zwykle pamiętają państwo, do piątku, do południa. O niewidzialności dziś mówiliśmy sporo, bo naukowcy odkryli sposób. Pan słuchacz, pan Waldek pisał, że w pewnych sytuacjach starał się być niewidzialny dla żony, ale mnie wywąchała zawsze. No i jeszcze jedna uwaga, że jest grupa ludzi niewidzialnych i niewidocznych, a nawet nieuchwytnych, to opieszali dłużnicy. To list z Lublina. Dziękuję bardzo za wszystkie. No dodam, że rzeczywiście producenci pralek automatycznych już wpadli na to, jak zrobić rzecz niewidzialną. Chodzi o skarpetki. Coś w tym jest. 71335 za 6 minut godzina 9. Urywki. Urywki z rozrywki. Czy będą części? Oczywiście, że będą części. No i części to będą. Dariusz Rzędkowski. Skąd się wzięły części ciała? Mówi Marta z Bytomia. Jeszcze dzieci nie wrócili, a ich posłałam, żeby ci kołocz upiec. Aha, rzeczywiście. Jożek ich widział. A co oni tam? Po co oni tam szli? Ślimak kupić na ten kołocz. Co? Kajśli? Ślimak kupić. Co? Ślimak. Słysza. I od tego czasu ta część związana ze suszeniem nazywa się ślimak. Dariusz Rządkowski, i chodzi o to, żeby części były części, napisał słuchacz. Będzie. Będą za tydzień również kolejny odcinek już przygotowany, a my się żegnamy. Tak niewidzialnie i niepostrzeżenie wyjdziemy. My, to znaczy Grażyna Mędrzycka, Anna Regulska, Piotr Łodej i Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia, za chwilę audycja do południa i Marek Niedźwiecki. A na koniec jutro. We had to see, yeah, I wanted to be the melody above the noise, above the hurt. I was young, not dumb, just wishing to be blinded by you, brand new. And we were pilgrims on our way. I woke up Zapraszamy do reklamy. Razem lepiej i taniej. Teraz w strefie Saturn Connect wyjątkowe zestawy. Na przykład tablet Prestigio w zestawie z kartą pamięci microSD SanDisk za 309 zł lub w 30 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. No i jak wyglądam? No powiedz. No bo ja wiem. Dobrze mi, bo mi dobrze. To mogę? No, bierz.